Dlaczego znowu jest tak zimno? Potrzebuję źródła ciepła, mimo że nie wyglądam. Cząstka ludzka nie uciekła, wiesz, nie zdechła jak nadzieja. Jestem istotą stadną, mimo to spadam na dno. Smutek wciąga mnie jak magnes. Ci, co kradną, pełzają w noże za oparcie muszka. Pandory puszka, wysokość odrapania, głowa tusta. Szklanka do połowy pusta, taki już się urodziłem. Tyle razy mówiłem, no a nigdy nie skończyłem. Może właśnie ta noc okaże się być przełomowa. Po co ciągle gadam, ważne przecież szyny są nie słowa. 24H od nowa, kudnia hardkorowa. Serce kontra głowa, brak nadziei, wódka wyborowa. Powoduje, że ruszam, ale nie znam swego celu. I uciekam, ale we mnie jest antagonistów wielu. Coś dorwało się do steru, na pokładzie coraz zimniej. Jakiej chciałbym historii, jakiejkolwiek byle innej. Wrogowie coraz silniej krzyczą i skaczą zwinnie. Zniszczony perfekcyjnie, unik jak u mistrza karate. Jesteś dla mnie katem, traktowałem cię jak szmatę. Włoż na cztery koła napęd, wspinać się na szczyty. Niepotrzebne są zachwyty, kiedy szczyt jest niezdobyty. Troszkę jestem w tym obyty, ale ciągle się szkolę. Wiem, że to jest paranoja, wiesz, nie jestem matołem. Jak na Monster Traga Cola albo na diabelskim młynie. Czas tak wolno płynie, tak rzadko jestem wysoko. Wydupię sobie oko, by nie płaczeć na to piękno. Przez które życie płynło, tyle dobrych chęci zwierzę. Pakować się prędko i znów wbijać swój dogon. Milczenie to złoto, więc dlatego taka bieda. Chciałbym się na zawsze zamknąć, a zamknąć się nie da. Weź mnie lepiej sprzedaj, nawet oddaj mnie za darmo. Larwy już się najadły, dziś motyle się karmią. Osobie, której nie ma już żadnego śladu życia psychicznego i żadnej nadziei na to, iż to życie psychiczne wróci, że takie podtrzymywanie funkcji życiowych ciał takich osób nie ma sensu, że one naprawdę już dawno umarły. Czuję się tak, jakbym przegrał w najbrutalniejszej walce. Połamał wszystkie palce i nie mógł pisać kodu. Piękni za modu, zżyta pania bez powodu. Będziesz mnie oceniać znowu, który raz już i to mówię. Takich ocen nie lubię, bo w ocenach sam się gubię. Mam nastane ostro w czubie, gówno warte to co gada. Znika, siada oponentów gromada. Za łóżkiem jakaś zwada, to kłócą się koszmary. Jeden przez drugiego krzyczy, że on bardziej doskonały. Nie o zdanie nie pytały, jeszcze wiesz, jestem za mały. I za mało chyba znaczy, nie wytłumacz to inaczej. Już nawet nie płaczę, łzy nie zdają egzaminu. Zaburzone postrzeganie po konsumpcji 8 drinów. Nowy plastikowy nawyk znany jako Bernardino. Przywdziałem znowu habit kapłana ożalania nad własną osobą łkania. Chyba nie byłbym sobą, możesz nazwać to słabością, alienacją, chorobą. Ja nazywam to trwogą, która żyć mi nie pozwala. Przez mnie niesie się fala, co moje życie rozwala. No a kto zezwala? Broda ta inkarnacja dobra. Kiedy miałem nie lat, to wiara w duchy była modna. Dla mamy wygodna, można urulać i sprawy. Że się teraz za sześć boców boli mnie morda. Mędrzania potworna jak PR Ludwika Dorna. Za oknem staje dzień przekrupowania w armii wroga. Słońce atakuje oczy, wiem, powinie wam się noga. Zarazie świat punktuje, a ja zbieram mosty w pierdol. Zwykli ludzie piją kawę, kubek żółci przede mną. Pierwsze minuty mengo, ma godziny katorgo. Wbrew konwencji genewskiej jeńców męczyć widzę wolno. Prędkością potworną jadę do ostatniej stacji i odejdę stąd cicho jak żyłem. Bez rewelacji. W fakcie, że jesteśmy nawzajem od siebie zależni, nie ma niczego umniejszającego naszą godność. Człowiek jest człowiekiem, dlatego że jest osobą należącą do rodzaju ludzkiego. Tak się rodzimy, no tacy jesteśmy po prostu, że rodzimy się bezradni i na ogół pozbawieni świadomości, albo emocje wyrażamy w sposób bardzo, bardzo nietypowy, ale mało komunikatywny. Rodzimy się, kończymy życie w stanie zależności, no takie jest właśnie ludzkie życie.